بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا نفاد له إلا صفة جمع نستحق من يزمك صفة نشكران زيزقوشة إنما الحمد حقا رأس من شكر وحقيقة سيفين صفة نشكران ليوم سينجي ومن يكشكر. ثم الصلاة على الهادي النبي ومن كشرح مازي مهدي كيونغوزي وأمة متكف ودراجة ومن سادت بنسبته الأشراف والكبرى نايولي أمباي ومتكوكا وكجيوسي شناي وتكف نواكوبا. إن الأمين رسول الله مبعثه kwa hakika yule mwaminifu mtume wa Mungu kupewa kwake utume ya 40 ilikuwa ni baada ya miaka 40 mabat iliyopita. Fi marawa katika yale waliyoyapokea umuran, huo ndio umri wake. Kana hijratuhu fiha litoibatihi, na kuhama kwake kwa sababu ya utume aliopewa, mtihani na fitna alizofanyiwa. Litoibati hii kwenda Madina, ambao kwamba waitwa Taiba kwa jina lingine. Baada thalathati awaman tala ashara, ilikuwa ni tukio lililofanyika baada ya miaka 3 iliyofuatia 10, kwa maana ya baada ya miaka 13 tokea apewe utume. Wamata fi ami ihda baada ashratiha, alifariki katika mwaka wa 11. Faya musibata ahli al-ardhi, ni msiba ulioje wa ulimwengu. Hii na sura zilipoenea taarifa za kifo chake. Wakama min ba'dihi siddiqu mujtahida, baada ya mtume alisimama kidete Abu Bakar akijitahidi. Wa fi thalathata ashara ba'dahu kubira, na miaka 13 baadaye alizikwa. Wa huwa alladhi jama'a al-Qur'ana fi mushafi, yeye ndio aliyekusanya Qur'ani katika msahafu Abu Bakar. Kwanza huyo awalu nasi sama al-mushaf az-zubura, na ni mtu wa kwanza kitabu mushafu kuita zubur, yani kitabu. Waqama min ba'dihi al-faruq, baada ya Abubakar aliyefuata alikuwa ni Omari. Thummat fi 20, kisha baada ya miaka 20, baada thalathi, yani 23, 20 baada ya 3, kwa maana 23, ghayabu Umara, ndio sahihi, walimzika Umari. وهو الذي اتخذ الديوان وافترض العطاء, نايين ديو اليو اوندا فايلي لكو ريكودي شغل نمانيندو والسركال وكلاسيكو. افترض العطاء اكريكا مكاديريو يا كياسي او كيلي وانا شوبي واباتو kulingana na nafasi zao. Qila wa baitul mali waddu, wakila kila yasema ameanzisha pia baitul mali, hazina serikali ilianzisha yeye, wadarara, na nyumba za kufikia wageni kutoka hatua fulani mpaka hatua fulani, alijenga ili mwenye mahitaji ya kuwa ana ya mahala pa kupumzika kabla ya kuendelea na safari yake apumzike hapo. Sana tarawihi wa tarikha, alianzisha tarawihi na histori tarikhi hijri. Waftataha alfutuha jamma, akafungua miji mbalimbali mingi. Wazada alhadda man sakara, na aliongeza adhabu kutoka 40 mpaka 80 kwa anaelewa pombe. Waman wahuwa almusamma amirul mu'minina, ndio mwenye kuitwa amir al-mu'minin. Wa lam yudha bihi qablahu shakhsun min al-umara, na hakuitwa hivyo mtu yeyote katika maamiri kabla yake. Wa qama Uthman hatta jaa maqtaluhu, kisha kashika madaraka Uthman mpaka kuuawa kwake. Baada ya 36 tokea mtume kuondoka, wakad husira, akiwa amezingirwa nyumbani mwake. Baada ya miaka 36 tukihijiria, wakad husi akiwa amezingiwa, huwaladhi zada fi tadhini awalahu, ni wa kwanza kuongeza katika adhana mwanzo wake. Fi jumaa wa bihi risku ladhani jara, na kupitia kwa Uthmani mshahara wa kuadhini ulitoka na ulitolewa. Yani ndio alianzisha utaratibu wa mwadhini kulipwa mshahara. أول الناس ولا صاحب شرطته ndio mtu wa kwanza kumpa mamlaka mkuu wa polisi wa walinzi wale. Hima al-hima, kazi ya ulinzi wa mipaka. Aqta'a al-iqta'a idh kathura, na yeye ndio kuanza kukata maeneo ya ardhi pindi watu walipokuwa wengi. Taratibu wa viwanja ulianzia hapo. Wa baadu, baada ya Thumani, kama Ali thumma maktaluhu, kisha kuuawa kwa Ali. Ni 40, ikiwa ni baada ya miaka 40 hijiria. Faman raa ardahu kad khasira, aliyemuua amepata hasara. Thumma ibnuhu sibtu nisfu al-ami, kisha mwanaye mjukuu wa mtume nusu ya mwaka tokea baba yake kuuawa, akashika madaraka. Thumma ata banu umayya yabghuna al-wagha, wakaja banu umayya wakitaka vita. Zumara, wakiwa makundi. Fasallama al-amra, akakabidhi mamlaka. Fi ihda liragbatihi, kwa mmoja wao kwa kutaka kwake. Liragbatihi an dari dunia, alikabidhi mamlaka hayo kwa kule kutoipenda nyumba ya dunia. Bila ghairin, bila ya madhara yoyote wala dharara. Dharara na ghair mara moja. Wakana zawalu zi mulki Muawiya, na kuondoka kwa mwenye ufalme ambaye ni Muawiya, fi nisfi min aami sitina, ilikuwa ni nusu ya ule mwaka wa sitini, alhimamu wa ara, mauti yalimfika. Wa huwa alladhi takhadha khisyana min qadami, naye Muawiya ndio mtu alianzisha utaratibu wa kuwatumia waliohasiwa kuwa ni watumishi, kadhal baridu, walioanzisha posta, walam yasbiqu man amara, hakumtangulia aliyetawala. Wastaklafa nnas na wastahlafa nnasa, wakawataka watu waape, lama ayubaiahum, kwamba yeye atawapa baia ya uongozi, walahdu kabla wafati libnihi bitakara, na usia wa kushika madaraka kabla ya kifo chake, libnihi bitakara, alibuni kwamba madaraka hayo yashikwe na yeye na huyo mtoto wake. Thumma liyazidu binuhu akhbath bihi walada, akhbith bihi walada, kisha Yazidi alifuatia baada ya Muawiya. Ni mtu mbaya kiasi gani huyo kuwa na mtoto wa namna hiyo? Fi arba'in ba'daha sittuna qad kubira, katika miaka sitini baada ya minne, kwa maana 64 alizikwa. Ibn Zubairi wa fi sabiina maktalihi, katika mwaka wa 70 aliuawa, baada ya 30 yani 73. Wa kam bil baiti kan hasara, na ni vingapi alivyovizuia na kudhibiti kwa ajili ya Al-Kaaba. Fi 80 ma siti, na katika miaka ya 86 talihi kudhi ya Abdul Malik, alipewa madaraka Abdul Malik, alkudhi ya Abdul Malik lahu al-amru, yani alipewa madaraka, alladhi ishtahara, aliye mashuhuri. Daraba dhananira fil islam, alichapisha pesa katika Uislamu, maalamu huu kwa kuzitia alama, wa kiswatul kaaba dibaju mu'tajira, na vazi la Al-Kaaba wadibaju likuwa ni hariri mu'tajira, alilikodisha. Huwa alladhi manaa an-nasa at-taraju'a fi wajhi al-khalifa mahma qala au amara, naye ndiyo mtu wa kwanza kuwakataza watu kurudi mbele ya khalifa vyovyote atavyosema au atavyoamuru wafuate. Awalu nasi hadha al-ismu sumiahu, ndio mtu wa kwanza kuitwa jina hili khalifa. Awalu nasi fil islami kad ghadara, na ndio wa kwanza katika Uislamu kufanya kutekeleza ahadi. Bal wazid ya Walid, kisha kafuata Walid ibnuhu fi qabli ma rajab fi sibti, yani kipindi cha kabla ya mwezi wa Rajab, baadi 90, baada ya miaka ya 90, nkada umra, iliyokwisha kwa umri, akafuata kushika madaraka. Walladhi mana nasa nidaa lahu bismi, ndio wa kwanza huyu Walidi kuwakataza watu kumwita jina lake, akimaanisha kuwa ni utovu wa nidhamu. Wakanat tunada bismiha al-umara, na ikawa sasa jina lake, kwa jina lake wanaitwa maamiri wote waliofuata. Kama baada ya huyu Walidi alikuja Suleimani al-Khiyar fi 99 جاء الموت في صفر، منذ صفر موت المفيكة، وبعده نمر ذاك النجيب ولبي عمري ولبت من يكيل نيجي. وفي إحدى تلي مئة نكاتيكا موكا وميموجا نموجا قد الحد عمر. وبعده عمر ذاك النجيب عمر بن عبد العزيز قد الحد عمر، وهو الذي أمر الزهري خوف ذهاب العلم. هو عمر ده اللي مأمور الزهري وكوغوبيا كتوك كوليم ويجمع الأخبار كسان حديثي سؤال أثر نمانين المصحابة ثم يزيد كشرفات يزيد في خمس قضى وتلا هشام في الخمس والعشرين قد سطر. كش يزيد نمنام موكا وتانو قضي قضى اليوكيشا كمانا وتلا هشام في الخمس والعشرين هشام وكفواتيا كوني موكا وشرين تانو بعد يامية قد سطر أو سطر هاي مياندكو katika historia. Kisha Walid wa baada al-ami maktaluhu baada ya mwaka mmoja akauawa. Imadi majaa bil fisq alladhi shuhira baada ya kufanya ufasi uliojulikana na kuwa mashuhuri. Mal Yazid wa fi dhal ami mata, kisha afuata Yazid na mwaka huo akafa wakad akama sita shuhuri. Alishika madaraka miezi sita tu misla ma uthira kama ilivyopokewa. Baadahu kama Ibrahim alishika madaraka ya Ibrahim thumma madha bil khali akaondoka kwa kuvuliwa madaraka sabina yauma kwa kipindi cha siku sabini kan kama alishika madaraka hayo tura laonekana hilo. Baadahu kama Marwan al-Himar alishika uongozi Marwan wa fi sintaini baada 30 na katika mwaka wa 32 adima ujara damu zilichuruzika na kumwagika. Kama min baadihi safahu thumma baada yake kasimama safahu thumma kuvya baada 30 kisha ikahukumiwa baada ya miaka 30 fi siti kad judira katika mwaka ule wa 30 baada ya miaka 36 wakad judira akiwa amepata na ugonjwa wa ndui. Baada 30 fi 60 yani baada ya miaka 30 mara 6 30 mara 6 kwa maana mwaka wa 180 hijiria ndio alishika madaraka huyo Safa. Kama mibadihi al-Mansur kisha kashika Mansur thumata fi 50 baada 80 katika mwaka wa 50 mara 8 erudia tena wakama mimbarihi safahu thumma kubia baada 30 fi siti baada 36 kwa maana mwaka wa 136 ukabjudira alikuwa kapata ugonjwa wa ndui. Wakama mimbarihi al-Mansur akashika uongozi baada yake Mansur thumata fi 50 baada 8 miaka mwaka wa 50 baada ya 8 kwa maana mwaka wa 158 Mahurima akiwa kahirimia kubira alizikwa maana alikufa huko. Hii ni kwa njia ya mashairi, lakini kila mmoja katika hao ukirudi nyuma utakutana na maelezo yake kwa upana zaidi. Wallahu a'lam.